Harald Hårdråde drar ut i viking och skapar sig en saga. Harald föddes omkring 1015, son till kung Sigurd Syr i Ringerike. Hela hans liv gick i krigets tecken. Harald var den sista store vikingen, en saltstänkt nordbo som seglade, härjade, brände och vann skalders och kvinnors gunst från Medelhavet i söder till Nordsjön i norr. Åtminstone enligt västnordisk tradition, inspirerande, förmedlade i isländska sagor, romantiska historieverk och illustrerade klassiker. Det är så vi har velat ha det. En ståtlig ung man med djärva visioner och entusiastisk blick, girig efter både kunskap och guld, som drar ut på havet och uträttar stordåd. En härjare, en seglare, en hjälte. Ingen vision av vikingatiden är kraftfullare än denna bild av den urstarke nordbon som injagar skräck och fasa i omvärlden. Redan medeltidsmänniskorna var förälskade i visionen. På 1200- och 1300-talens Island skrevs mängder av sagor, mer eller mindre genomsyrade av fria fantasier, om dessa hårdhudade karlakarar och deras bedrifter i fjärran land. För nationalromantikerna var de guld värda. Av sådana konstruerade minnen vävde 1800-talets diktare de bloddrypande drömmar som har format vårt vikingamedvetande. Men hur mycket är sant? Hur tedde sig en härjande ung vikingsliv? Hur levde egentligen en man som Harald Sigurdsson? Eftersom vi faktiskt vet påfallande mycket om just denne man, och eftersom han bevisligen gav sig ut för att härja i främmande land, är han en lämplig person att inleda vår berättelse med. Sidan 18.